To nas redaktor załatwił tymi kołysankami, no ale postaramy się budzić. Minęła czwarta, Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Jak delicje, o których wiemy tylko my. Chodź i powiedz mi słowa słodkie jak delicje, o których wiemy tylko my. Niech moje biszkoptowe serce owinięte ciasto folią będzie ciepłe. Niech moje biszkoptowe serce owinięte ciasto folią będzie ciepłe. Muchi, muchi, wybuchi na dzień dobry. Dziś w budziku 4 po 4 czas na piosenkę dnia. The Vaccines już teraz. Watch me. To trzeci album już w przygotowaniu, no i to singiel zapowiadający to wydawnictwo tegoż właśnie angielskiego kwartetu The Vaccines. Nowa płyta już w maju, a dziś wielokrotnie do usłyszenia zapowiedź tego krążka Handsome. To singiel zapowiadający trzeci album Anglików. Do usłyszenia między innymi po 7 w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Walking in the Dark, no to podróżujemy w tych ciemnościach nieziemskich, tak należałoby powiedzieć. O tak nieziemskiej porze zachęcamy Państwa do porannej korespondencji. Delikatnie, powolutku, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. To już. Trzy szybkie. Czas start. Nie pytaj, nigdy nie poznasz, jaki dla mnie, jaki dla ciebie kres przeznaczyli bogowie babilońskich. Nie szukaj wróżb, o Leukonno. O Leukonno, czy więcej zim da nam Jowisz, czy to dla nas ostatnia już? Ostrymi skałami wybrzeża rozbija tyreńskie fale. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj jutra. O Leukonno, o Leukonno, o Leukonno, o Leukonno. wiarą powściągnij nadzieję, sącz wino w puchary i pomyśl, gdy tak mówimy, ucieka zazdrosny czas. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj jutra. Olełko no. Olełko nowe, olełko nowe, olełko nowe, olełko nowe, olełko. No już po wszystkiemu, już pozamiatane pierwsze rozdanie. Pan Jasiu z Nie tak wielkie ciężarówki, wahadełko Łódź grudziąc, biały drań sypie się, bieli się w okolicy, to pierwszy sygnał telefoniczny. Mailowo pan Mikołaj z Łodzi koło Zgierza, tak napisane. Wszystkim słuchaczom dobrego dnia. No i na dzień dobry razem wstajemy, wstajemy, wstajemy, wstajemy. To pierwszy sygnał na dzień dobry od pana Mikołaja. Sygnał mailowy, a SMS-owo dziś na dzień dobry pan Paweł z Łosic podpisuje listę obecności. Za oknem sucho, bez opadu śniegu i deszczu i zero. To tak błyskawicznie. Taki raport pogodowy i drogowy od państwa, od panów. W dalszym ciągu naszego budzikowego spotkania poranna korespondencja, być może też na temat pogody. Także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze. A kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze. We'll be right back. przeze mnie dni na przestrzał. Zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę, nie wiem gdzie na zawsze. Zegarmistrz światła i Tadeusz Woźniak. 18,5 minuty po godzinie 4 to już rozpoczynamy powolutku, po cichutku nowy dzień. Wtorek, 27 dzień stycznia. Słońce obudzi się już za niecałe 3 godziny, tak należałoby troszkę nagiąć poranną rzeczywistość. Słońce zajdzie po godzinie 16, dzień potrwa prawie 9 godzin, tak, to dzień dłuższy od najkrótszego w roku, już ponad godzinę. A dziś imieniny Anieli, Ilony, Jerzego, Juliana i Przybysława. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. O solenizantach, o jubilatach jeszcze będzie czas wspomnieć m.in. w kalendarzu muzycznym. Budzik. Pójdę wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi, gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Na nocne wyprawy po księżyc, na pstrągi w rannej mgle. Świeci pajęczy przędzy na grzyby w deszcz, na żawie koncerty przed świtem, po wrzosy i po głóg, bo paproć co nocą zakwitła, chodziłam już. Mika Urbaniak i Urszula Dudziak. Nowe nagranie w Trójce. 24 minuty po godzinie 4. To jak zwykle o tej porze przypominamy sobie niektóre z wydarzeń z 27 stycznia. W 1832 roku urodził się Lewis Carroll, angielski pisarz, matematyk, autor słynnej powieści dla dzieci Alicja w Krainie Czarów oraz o tym, co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra. Lewis Carroll zmarł w 1898 roku. 156 lat temu urodził się Wilhelm II Hohenzollern, ostatni cesarz niemiecki i król Prus w latach 1888-1918, rzecznik polityki imperialistycznej, która doprowadziła do wybuchu I wojny światowej. Przypomnijmy, zmuszony do abdykacji na dwa dni przed zawarciem zawieszenia broni w 1918 roku. Resztę życia spędził w Holandii, a zmarł w 1941 roku. 51 lat temu zmarł Stanisław Piętak, poeta i prozaik. 51 lat temu również urodziła się Bridget Fonda, amerykańska aktorka reprezentująca trzecie pokolenie aktorskiej dynastii Fondów, a 32 lata temu zmarł Louis de Funès, francuski reżyser filmowy, przede wszystkim aktor komiczny, grający, czy zasłynął między innymi grając rolę żandarma z kurortu Saint-Tropez w cyklu 6 filmów oraz 3 filmów o Fantomasie. Dziś 32. rocznica śmierci Louis de Funesa. Między innymi muzyczne trójkowe kalendarium, to już za niecałą godzinę, a za chwilkę, czyli za 4 minuty, pan od pogody i najświeższa prognoza. A my sięgamy po listę przebojów trójki. Po ostatnio i przedostatnio z 1721 i 20 notowania listy przebojów trójki sięgamy po miejsce pierwsze. Problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc jestem szczęściarzem, wiem. Każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nadzy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Mówi problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. A jeśli ktoś bliski nam odchodzi nagle, wiedz, to tylko podróż jest z ciemnych pokoi do ogrodów i ciepłych plaż, wysokich gór i pań. A kiedy dopada mnie bezsenność w duszną noc, mówi do mnie szeptem i usypia mnie jak. Dziękuję za dłonie, Dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc czasy niepewne są, każdy wschód słońca i każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nadzy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać. Pisze Madę Tworzywo i Justyna Święc, utwór zatytułowany Ślady, z miejsca pierwszego listy przebojów trójki. Punkt 4.30, pora na prognozę pogody. A dziś w zachodniej połowie kraju pochmurno, deszczowo i śnieżnie, i tak już sypie w wielu miejscach zachodniej Polski, a te opady przechodzące w ciągu dnia w deszcz ze śniegiem i miejscami deszcz. Na Pomorzu Wschodnim lokalnie możliwe opady marznące, zatem uważajmy na drogach i chodnikach, może być ślisko. We wschodniej połowie kraju pochmurno, a z samego rana jeszcze możliwe większe przejaśnienia i rozpogodzenia, ale uważajmy z kolei na poranne mgły, szczególnie na południu i na wschodzie. W Małopolsce, na Podkarpaciu te mgły mogą utrzymać się do godzin południowych. No a w ciągu dnia opady z zachodu będą przemieszczać się na wschód, opady śniegu. Wiatr słaby, na zachodzie umiarkowany, południowy, od zachodu skręcający na zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie policyjne w południe 997 hektopaskali i powoli rośnie. A temperatura, no, taka sobie zimowa, od minus 1 stopnia w dzień na Suwalszczyźnie, 0 plus 1 w centralnej części kraju, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do plus 4. Let's take a ride, the digital world. Close your eyes, be a child for a while, for a while. Close your eyes. By day you're on the run, there's no time to stop. Hey, take my hand, don't let me wait. Let's take a ride to the digital world. Close your eyes, be a child for a while, for a while. Close your eyes, free your love from this Let's take a ride to the digital world. Close your eyes, be a child for a while, for a while. Hey, take my hand, don't look back. Do what you please, to give away your pain. Troszkę tak na przekór w budziku. Close your eyes. Andrzej Smolik i Kasia Kurzawska. To z budzikowego alfabetu. Pierwsza część. Szczegóły za chwilę, ale wcześniej dane teleadresowe. Mail, telefon, SMS. budzik@polskieradio.pl. 2273 oraz 71335. No i tak sobie budzik wymyślił, że na K może Kasia Kurzawska. Przed chwilą kremlowskie kuranty. To za moment, a później Kasia Kowalska. Tak podwójnie K, K, K. Kakakaka. Za 25, piąta. W moim domu cienie tańczą w lustrach, tam, ta, da, tam. Czuło szepty zastygły na ustach, tam, ta, da, tam. Ze mną we mnie, ze mną we mnie. Krople łez snują się po kranie, zimnym kranie. Suche kwiaty, co pachniały lasem, tam, da, da, da. Zachmurzony, przegrywając czasem, tam, da, da, da. Program trzeci. noc się kończy się, ale na przykład pan Piotr pisze, że zwykle przy budziku się budzi, ale wraca teraz do domu z pracy i mówi wszystkim na dzień dobry, dobranoc. To z ciemnego jeszcze Tomaszowa Mazowieckiego pozdrowienia od pana Piotra. Bardzo dziękujemy. Pan Michał zerwał się na równe nogi bardzo dobrze. Pan Artur z nami przy budziku. Pan Tomasz pozdrawia z A4 Cieszyn, przykryty śniegiem, ale drogi są czarne. Nareszcie przyszła ładna zima. O, to pewnie w okolicy Brennej też jest gdzie pojeździć. No i co najważniejsze, nie myślimy o drogach, bo te, jak słyszymy, są czarne, ale o bliskich stokach. Ach, przepiękne Beskidy. Gazetki gorące, zimno, mrozu za oknem, na Podlasiu -2, ale droga czarna i można jechać, to od pana Jeremiasza. Bardzo dobrze, na Polu -5 i podobno ładna pogoda, jeśli wierzyć aplikacji w telefonie, to od pani Agnieszki z Krakowa. Pani Małgorzata o tym, że w Rybniku za oknem -4, bez wiatru i wszystko jakoś tak spokojnie, jeszcze otulone pierzynką, białą pierzynką puchu. Gorąco pozdrawiamy. Pan Mateusz i w kółko i na okrągło i tak w koło pozdrawia z fabryki kół. Pan Mateusz, bardzo dziękujemy. No i pozostałe informacje już śnieżne z Europy. Za chwilkę sięgniemy po nie, po te właśnie poranną zagraniczną korespondencję. U nas czwarta, oj prawie 4:44. To za chwilkę o pogodzie, no może tak w przenośni. Lombard. tak, tak, w wielu miejscach dosypuje, dosypuje. Czas przedrzeć się przez zaspy i ruszyć do pracy. Na razie bez opadów puchu, ale trzeba się przygotować na to, co najlepsze, co pewnie narciarze i snowboardziści lubią. -4, śnieg zmarznięty, proszę uważać. I ruszamy z kopytka, to pan Darek jeszcze będzie nagrodzić poranną korespondencję pogodową podsyła. No a teraz już z zagranicy pan Michał mówi wszystkim w chwilach momenta z Finlandii. Lista podpisana, budzik budzi, czyli oficjalnie można już dzień zacząć za oknem koło zera. Nie ma strachu, ale pamiętamy, że wczoraj to strach był, tam dwucyfrówka z minusem nawet i to na południu Finlandia. Co się dzieje na północy? No być może już wkrótce Sirkka Leiponen będzie mogła przekazać na bieżąco korespondencję zza koła podbiegunowego. Tego życzymy. Pan Marcin z Antypodów o tym, że już po południe, za chwilkę wieczór, zaraz czas wracać do domu po robocie. Dzień dzisiejszy krótszy od wczorajszego. Ach, trzymamy za słowo. Krótszy od wczorajszego i od najdłuższego w roku. Było już 42 minuty, a u nas dzień dłuższy o ponad godzinę. Ale potrwa i tak 14 godzin i 27 minut. Oj, to my tu gorzej niecałe 9 godzin będziemy mieli. Zatem, jak pisze pan Marcin, grzechem byłoby narzekać, prawda? O, prawda, prawda. Listę obecności podpisujemy, wyciągamy długaśną rękę i wracamy do papierków. Ja raz. Praca czeka, za chwilę teleekspres. No, takie to życie w Nowej Zelandii. Pan Stefan z austriackiego lodowca, krótko i na temat. Śnieg, śnieg i jeszcze raz śnieg. No to pozdrowienia dla wszystkich, którzy spędzają właśnie te wspaniałe, być może i ferie do niedawna tylko z nazwy zimowe właśnie w Austrii na lodowcu, na nartach. Pogoda, jak się okazuje, teraz dopisuje. Pan Andrzej pozdrawia z Niagara. Burza śnieżna ominęła Niagarę. No oczywiście także i te sprawy, te burzę śnieżną w Ameryce Północnej. Rzecz jasna, będziemy śledzić nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Kanadzie i o tym na bieżąco informować. Jeszcze ze Stanów pani Ewa, jak zwykle na posterunku, i pan Robert z Wysp Brytyjskich. Gorąco pozdrawiamy. Dziękujemy za budzikową obecność codziennie przy internetowym odbiorniku. Na to przybysz z listy przebojów trójki, też bardzo wysoko, ostatnio z miejsca 5 na 4. Wzięłam do ręki dziś moją rękę. Myślałam, że to za tobą tęsknię, ale się okazało, że jednak nie. Tak bardzo brakowało mi mnie. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Myślami z wilkami i między niewiastami, ulicą, rzeką płynę. Do ciebie i od ciebie, jak długo jeszcze nie wiem, na zawsze będziesz przy mnie. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. To serce, które dziś trzymasz w dłoni, nie mieści się we mnie, musisz je chronić. Jak można tak postradać zmysły i ubrania? Jak można, jak można, jak? się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie, ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie, ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Na to przybysz. Pseudonim Wszechświat. Państwa korespondencja od pana Andrzeja, między innymi z Leżajska. Tam zero, zachmurzenie duże. Na razie nic nie pada, ale zimno. Gorące pozdrowienia. Z trasy Opole Tomaszów od pana Piotra w drodze na dyżur. Bardzo serdecznie dziękujemy, że pan zabiera nas ze sobą w tę podróż. Na dzień dobry pan Robert o tym, że oj, w Krakowie zimno, mrozik na spacerze nawet do minus 8. W Wałbrzychu sypie, że aż miło, to od pana Andrzeja. I jeszcze informacje od pana Karola z zaśnieżonej trasy Strzegom, okolice wioski, bułki jeszcze gorące i chleby, a warunki na drogach tragiczne. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich drogowców i transportowców. Oczywiście o warunkach śnieżnych drogowych jeszcze będziemy mówić. Na rozgrzewkę, na góralską nutę za 6 minut piąta. Zła fika, kiedy ekran gaśnie, całe stado znika. Hey, hey. Oj, tak, tak, rozgrzało, rozgrzało. No to bardzo dobrze. Cieszę się, że kierowcy, drogowcy, transportowcy także za. No i bardzo dobrze, oby tak było, oby tak się spełniło. To, co najgorętsze z samego rana. Sięgamy po listę przebojów trójki i ostatnio, no nie sam szczyt, ale miejsce drugie. Mela Koteluk. Daleko przy...